Tak jest, drodzy państwo, Lech Janerka kończy dzisiaj 70 lat. 70 lat. Myślę, że słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia nie trzeba mówić, kim jest artysta i jaki wielki ma wkład dla całej polskiej muzyki, która kiedykolwiek powstała, no ale możemy wszyscy wspólnie powiedzieć, jeszcze 100 lat życzymy drugiemu solenizantowi, który przyszedł na świat 2 maja 1953 roku we Wrocławiu. Oczywiście raz bardziej aktywny, raz mniej aktywny, ale zawsze wielki. Lech Janerka. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A teraz kolega, bliski kolega Lecha Janerki, który 70-latkiem jest od niecałych 2 tygodni. No ale nie wypominajmy panom tego wieku, słuchajmy ich muzyki i to zawsze. Thank you. I znowu ciężko uwierzyć, że ten album ma 22 lata. Płyta z muzyką, zespół WW, Człowiek z Wózków. Człowiek Wózków, przepraszam. No same mocne akcenty na tym albumie, nie da się ukryć i miło się do niego wraca po latach. Tym bardziej, że mamy 2 maja 2023 roku, Dzień Flagi i Polska Muzyka tylko i wyłącznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz 6,5 minuty po godzinie 3:00. Poeci polskiej piosenki. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się skontaktować, Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Świetliki Nosowska, Złe misie. No właśnie, Nosowska jeszcze raz. Nie w swoim repertuarze, ale jeszcze raz. rana, a pogoda rozśpiewana. Lata temu powstała ta piosenka. Oczywiście nie w tej wersji. To był rok 1970. Tekst napisała Agnieszka Osiecka. Autorem muzyki jest Jan Ptaszyn-Wróblewski. Teraz czytam. Utwór opisuje mężczyznę, który dzięki obecności ukochanej kobiety odczuwa spokój. Powtarzając zieloną mi, mężczyzna stwierdza, że choć świat jest zły, to jego miłość sprawia, że wszystko nabiera sensu, a dzięki niej jest on w stanie odzyskać równowagę i pogodę ducha. Tutaj Katarzyna Nosowska tak pięknie wykonała utwór, który już wielu artystów wykonywało, ale tych interpretacji piosenek Agnieszki, tekstów Agnieszki Osieckiej jest tyle, że można by było zrobić nie jedną i nie dwie i nie trzy audycje nocne. 16,5 minuty po godzinie trzeciej, a ten utwór w oryginale powstał w 1973. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat, ale o tym ja nie powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się, może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Mogę powiedzieć albo nie mogę uwolnić się od tego nagrania, albo chodzi za mną cały czas ta piosenka. Jedno jest pewne, kiedy przygotowuję dla Państwa te audycje radiowe podczas, no muszę tak powiedzieć, tego maratonu naszego kwietniowo-majowego, który mamy okazję i przyjemność razem ze sobą spędzać, no to zawsze gdzieś czarno-czarny jest blisko. To Marta i Triki, tak, już niejednokrotnie opowiadałem Państwu tę historię. Marta, piosenkarka z Krakowa, która no chyba przez przypadek zaśpiewała na koncercie Trickiego i od tego czasu zaczęła się jej wielka muzyczna przygoda, której chyba nie jeden muzyk by jej pozazdrościł. No i Marta w końcu

samochodów sznur, na którym się wiesza słabe jesienne światło. I dynda od blaskiem na migających szybach. Najpierw było łatwo, potem było trudno, teraz znowu jest łatwo. Właśnie, Pablo Paweł i Ludziki, patrz jak się stara wiatr, dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś w ciągu dnia, o tym już Państwu mówiłem, pewnie o tym też Państwo już wiedzą, tylko i wyłącznie polska muzyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z okazji Dnia Flagi. No i polska muzyka do czwartej, o czym Państwu mówiłem, powtarzałem, przypominałem. Chociaż wśród polskich artystów, sami dobrze wiemy, jest cała masa tych, którzy też nie tylko w języku ojczystym śpiewają i tworzą. Więc dzisiaj też kilka minut z takimi właśnie przykładami. No, powiem Państwu zupełnie szczerze, że tego momentu nie mogłem się doczekać, tym bardziej, że to nagranie poznałem pierwszy raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dawno, dawno temu. No i zawsze mam ciarki, kiedy słucham tej właśnie piosenki. Mam nadzieję, że po drugiej stronie radia będzie podobnie. Jeżeli o tej porze możemy zrobić troszeczkę głośniej, no to bardzo proszę, bo utwór chwyta od pierwszej sekundy. Walks. To był rok 2001, Dni Wiatru, tak zatytułowana jest płyta zespołu Ścianka i The Iris Sleeps Under the Snow. W trzech wersjach na singlu, oprócz tej podstawowej w wykonaniu zespołu, jeszcze Katarzyna Nosowska i ze Smolikiem i jeszcze zespół Myslowic. A to jest ta podstawowa wersja albumowa. A to wszystko działo się w audycji Trójkowy Ekspres, który kiedyś jechał po antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I w tymże właśnie Trójkowym Ekspresie pan Paweł Kostrzewa zaprezentował utwór polskiego zespołu, bardzo popularny utwór, utwór, który znamy na pamięć, ale tutaj w wersji po angielsku, gościnnie, Anthony Neal. Tak, właśnie na stronie B singla Długość dźwięku samotności pod numerem 2 Anthony Neal właśnie w tej wersji anglojęzycznej. I dalej tak pięknie brzmi. Nie wiem, mam nadzieję, że wśród Państwa są tacy, którzy pierwszy raz słyszeli tę wersję. To będzie mi bardzo miło. 24 minuty do godziny 4. Przejdźmy do spraw bieżących, aktualnych. Mamy kwiecień 2023 roku i premiera tej płyty. Thank you. 20 minut pozostało do godziny 4:00, to jest muzyczna noc trójki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No jeżeli mógłbym mówić o jakimś żelaznym rozkładzie jazdy naszych ostatnich spotkań, no to bez wątpienia to jest ta płyta Sport, Wojna i Miłość od projektu Nanga. Że wszystko wymiera, że te krasnoludki to ściema, że ich nie ma, wiem, że ciebie nie ma i że to do mnie ciągle nie dociera, że się czasem nie da zacząć nic od zera, wiem i tylko nie wiem, gdzie jesteś teraz. Może mieszkasz w Pekinie i akurat jest jesień, może jedziesz po pustyni koleją, albo siedzisz w tym swoim lesie, w tych swoich kniejach, a ja siedzę tu sama, czytam wiana, z nieba leje się piana złudzeń, łudzę się, że to jeszcze za wcześnie, z pianina spadły liście, zaczyna się jak w tym śnie, ze smutnego wiersza jest jesienina. Jesień w Pekinie, Nanga. Wspaniała ta płyta. Często nam towarzyszy podczas naszych ostatnich radiowych spotkań. Kwadrans pozostał do godziny 4:00. No, państwo są aktywni podczas tej radiowej nocy i muzycznej nocy w Trójce, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję też Halinie Leszczyńskiej za realizację dzisiejszego programu. To była taka nasza kwietniowo-majówkowa majówka. Taki maratonik mały na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Usłyszymy się w we czwartek w Trójka Budzi, tak dla odmiany. Ja teraz na chwilę wyjadę odetchnąć, a zostawiam Państwa z utworem, który mam nadzieję sprawi radość na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Cholernych drani i świn.